Tu program trzeci Polskiego Radia, 12 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dziś pierwsze posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Donald Trump zatrzyma się w Polsce przed szczytem G20 w Hamburgu, poinformował rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Łódź jest liderem wyścigu o organizację Expo w 2022 roku. Rozpoczyna się pierwsze posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Jej członkowie mają się zająć aferą związaną z przejmowaniem praw do gruntów w stolicy, ujawnioną przez media w ubiegłym roku. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest Michał Fedusio. Rozpoczynające się posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej ma charakter niejawny. W pracach uczestniczy Rada Społeczna złożona z przedstawicieli organizacji sprzeciwiających się nieprawidłowościom przy reprywatyzacji nieruchomości. Członkowie Komisji mają podczas pierwszego spotkania proponować wszczęcia postępowań sprawdzających oraz rozpoznawczych w konkretnych sprawach. Zgodnie z ustawą Komisja Weryfikacyjna będzie mogła utrzymywać w mocy decyzję reprywatyzacyjną lub uchylić ją i przekazać sprawę zwrotu nieruchomości do ponownego rozpatrzenia. Komisja będzie miała też prawo do wstrzymania postępowań sądowych oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Po zakończeniu posiedzenia planowana jest konferencja prasowa przewodniczącego komisji i wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Michał Fedusio, Polskie Radio. Według szacunków Stowarzyszenia Miasto jest Nasze z powodu dzikiej reprywatyzacji w stolicy poszkodowanych jest 40 tysięcy osób. Spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa odbędzie się w Warszawie 6 lipca, poinformował rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Prezydent USA zatrzyma się w Polsce przed szczytem grupy G20 w Hamburgu. Szczegóły są ustalane. Cały kalendarz wizyty Heimonogam to jest kwestia jeszcze dopracowania przez najbliższe kilka dni. Jest to zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, więc na pewno spotkanie bilateralne między oboma prezydentami się odbędzie. Wcześniej informowano, że Donald Trump będzie gościem szczytu Trójmorza we Wrocławiu. Krzysztof Łapiński był pytany o możliwość przeniesienia szczytu do Warszawy. Pytanie do organizatorów. Natomiast Wrocław od Warszawy też nie jest jakoś daleko, można sobie wyobrazić. Różne te rozwiązania. Jedno jest raczej pewne, że prezydent Trump odwiedzi Warszawę. W wywiadzie dla prasy prezydent Andrzej Duda powiedział, że z Donaldem Trumpem chce rozmawiać przede wszystkim o gospodarce i bezpieczeństwie. Jego zdaniem byłoby dobrze, gdyby liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce została zwiększona. Jedna z największych konferencji sektora biznesowego, ABSL Talks, rozpoczyna się w Łodzi. Gośćmi specjalnymi będą były premier Wielkiej Brytanii David Cameron i siostra założyciela Facebooka Randy Zuckerberg, mówi jeden z organizatorów imprezy Adrian Daes. Pani Zuckerberg również była częścią sukcesu Facebooka. Będzie z nami również pani Przegalińska z MIT, która zajmuje się robotami i botami. Nowoczesne technologie, które mają naśladować zachowanie ludzi, pomagać w komunikacji. Prelegentem na konferencji będzie też Marcin Gortat. Tymczasem o tym, że Łódź jest liderem wyścigu o zorganizowanie Expo w 2022 roku, mówił w radiowej jedynce wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski. Zwycięzcę poznamy pod koniec roku. W tym tygodniu będzie głosowanie dotyczące dopuszczenia trzech kandydatur do ostatecznego głosowania, które ma się odbyć w listopadzie. Kontrkandydatami są Stany Zjednoczone, Minneapolis i Buenos Aires z Argentyny. Mamy informację, że nasza kandydatura raczej uzyska pełne poparcie, Buenos Aires również. A od przedwczoraj w stolicy Kazachstanu Astanie trwa tegoroczne Expo. Spod Barbakanu drogą królewską na Wawel przejdzie marsz brata Alberta. Pochód został zorganizowany z okazji roku jubileuszowego stulecia śmierci Adama Chmielowskiego. Skierowany jest przede wszystkim do osób niepełnosprawnych i chorych oraz ich przyjaciół, opiekunów, organizacji pozarządowych i charytatywnych, którymi bliskie są ideały świętego brata Alberta. Fundacja zapewnia, że manifestacja będzie miała radosny charakter. Nasi podopieczni pokażą brata Alberta malarza, dobroczyńcę i zakonnika, mówią organizatorzy wydarzenia Arkadiusz Tomasiak i Arkadiusz Kościółek. Mamy zamiar zrobić to tak na kolorowo, czyli nasi podopieczni będą się przebierać w brata Alberta, ale też nie tylko, trochę będą stroje z tych lat. Będziemy mieć baloniki, które też będą, myślę, że tutaj bardzo widoczne. Będzie bardzo inaczej niż dotychczas. Zaprosiliśmy przede wszystkim te instytucje, które mają w nazwie imię brata Alberta, czyli stowarzyszenia, szkoły, fundacje. Spod Barbakanu idziemy ulicą Floriańską do Kościoła Mariackiego, potem wokół Rynku, ulicą Grodzką, drogą do Zamku i na sam Wawel. Początek o 11.15. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Wypadek na Krajowej Dziesiątce niedaleko Piły. Są utrudnienia w ruchu między miejscowościami Grabówno i Śmiłowo. W powiecie pilskim zderzyły się trzy pojazdy, w tym dwa autobusy. Trzy osoby z niewielkimi obrażeniami zostały zawiezione do szpitala. Jeszcze przez 3 godziny ruch w tym miejscu może być utrudniony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Nowa piosenka Arcade Fire, to przy okazji polecam głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka. 13:10, płyta tygodnia w tej sprawie, Piotr Metz, witaj. Ja najpierw w sprawie poprzedniego utworu. Jeden ze słuchaczy napisał do mnie, że brzmi to jak Pet Shop Boys kawerujące Chumba Wambę i że jeszcze Hancock się tam pojawił. No rzeczywiście, to chyba było robione już nie efektem, tylko myślę, że ludzkim głosem, ten efekt z Watermelon Man. Ale piosenka ładnie gra. Tak, rzeczywiście. A płyta? A płyta nas zaskoczyła, jako że po raz pierwszy w historii grupa Elsztat nagrała album po polsku, ale jest też ku temu powód, o którym opowiadał w Trójce Łukasz Lach. Kiedy zobaczył teksty Konrada Dworakowskiego, postanowił zresetować zupełnie wszystko, co robił do tej pory. To jest płyta, od razu powiedzmy, poważna, bo to jest płyta mocno introspektywna, taka autobiograficzna, w którą trzeba się troszkę wkręcić, bo to jest historia. To jest historia całościowa, koncepcyjna. Nie chcę zdradzać za dużo, bo każdy pewnie tą płytę po swoim odbierze. W każdym razie Łukasz rozmawiał o niej z poważną miną i kiedy go w którymś momencie zapytałem, czy to najważniejsza płyta, jaką nagrał, powiedział zdecydowanie tak, z co najmniej kilku powodów. Są tam powody i wątki osobiste, a historia płyty była dość niezwykła, bo zaczął pracę nad nią 3 lata temu, a potem okazało się, że wszystko musi trafić na półkę. I już ten album w wersji, w jakiej dostaliśmy go, powstał bardzo szybko. Znamy od dobrych paru tygodni Oczy Kamienic, jest to zdecydowanie najpiękniejszy utwór na tej płycie, ale tak jak mówię, to nie jest zbiór piosenek, to jest jakaś całościowa opowieść, 8-utworowa. Bardzo gorąco polecam. Mamy te płyty dla Państwa, 71335. Proszę pisać już teraz. Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Oczy Kamienic. Złamane zęby bram, sypieniu historii. burzy kamienic i widzą pejzaże miast. Stuczone serce dzielnicy wypija ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Ten stary, co chowa dolary w oczach, niknie ten świat. Są siatki, nie ma siatek. Elsztat i płyta zatytułowana El Story. Dzisiaj dla pana Piotra do Warszawy i dla pana Grzegorza do Kuźni Raciborskiej. Prawie 20 po 10. Przewodnik fantastyczny. Na dzisiejszą wyprawę z przewodnikiem fantastycznym zapraszamy również młodszych czytelników. Opowiemy o książce, która, jak powiedział sam autor Brandon Sanderson, jest adresowana do 11-12-latków. Albo dla tych, którzy kiedykolwiek nimi byli. W serii Alcatraz kontra bibliotekarze Sanderson poprowadzi państwa i Violettę Myszkowską do miejsc, w których Na pewno Państwo jeszcze nie byli, choć to krainy leżące stosunkowo niedaleko, bo na naszej planecie. Ale najpierw odwiedzimy Alcatraza. Alcatraza. Nie Alcatraz. Nie chodzi o wyspę. It's about a kid named after the prison. A o chłopca, który otrzymał imię związane ze słynnym więzieniem. Alcatraz wiedzie na tyle, na ile to możliwe, spokojne życie, przechodząc od jednej rodziny zastępczej do drugiej. I jak to zwykle bywa w takich opowieściach, w wieku 13 lat dowiaduje się, że pochodzi z potężnego rodu Smedrich, a każdy noszący to dumne nazwisko posiada jeden szczególny talent. His magic power is that he can arrive late to appointments. Dziadek Alcatraza na przykład potrafi świetnie się spóźniać. Jest w tym naprawdę dobry. Natomiast jego kuzyn jest bezkonkurencyjny w potykaniu się. Jeśli chcecie, aby ktoś potknął się w wielkim stylu, pogadajcie z Singiem. Oczywiście takie supermoce trzeba umieć dobrze wykorzystać, dlatego dziadek spóźnia się na dzień płacenia podatków albo moment, w którym miał go trafić pocisk wystrzelony z pistoletu. Talentem Alcatraza jest psucie różnych przedmiotów. Przez przypadek. Czasami celowo. Ród Smedrich nie bez powodu został obdarzony takimi umiejętnościami. Walczą ze złymi bibliotekarzami, którzy w tajemnicy rządzą naszym światem. I nie wszystko nam mówią. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo, dlaczego Pacyfik albo Atlantyk na naszych mapach są takie puste. Zupełnie jakby brakowało tam jakiegoś kontynentu. Tak naprawdę leżą tam wolne królestwa, na przykład niepodległe królestwo Ediego, czy kraj mówiących dinozaurów i wiele innych. Mieszkają w nich ci, którzy stawiają opór bibliotekarzom. Jest też osobne miejsce dla tych, którzy nie mają pojęcia o prawdziwym porządku świata. Te krainy nazywane są Ciszlandią, ponieważ bibliotekarze zawsze każą być cicho. Ciszlandczycy wierzą tylko w to, co powiedzą im bibliotekarze. Nie wiedzą, że istnieją wolne kraje, w których mieszkają gadające dinozaury. The idea of a librarian being evil made me snicker, but at the same time there's a little bit of truth to it that those who control the knowledge. Pomysł, że bibliotekarz może być zły w pierwszym odruchu, wywołał u mnie chichot, ale jednocześnie jest w tym dużo prawdy, że ten, kto kontroluje przepływ wiedzy, ma do niej dostęp, posiada wielką władzę nad naszym społeczeństwem. Alcatraz w walce zawsze chce używać potężnych magicznych przedmiotów, a jego dziadek powtarza mu wtedy: Nie. Prawdziwa siła to twoja wiedza i wielokrotnie to udowadnia. Dlatego pierwszym przystankiem w Wolnych Królestwach na pewno będzie biblioteka. Bez złych bibliotekarzy, którzy zawsze każą być cicho. Ponoć to właśnie bibliotekarze wymyślili powiedzenie: mniej wiesz, lepiej śpisz. Ale jeśli chcą Państwo się dowiedzieć czegoś więcej o naszym świecie, Alcatraz Smedry zamiast po encyklopedię radzi sięgnąć właśnie po tę serię. Alcatraz kontra bibliotekarze. Mamy dla Państwa kilka takich zestawów, w których będą jej dwa pierwsze tomy. Piasek Rashida i Kości Skryby. Proszę pisać na adres wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Thank you. mamy w studiu gościa, Bartłomiej Szopiński, witaj. Dzień dobry państwu. No właśnie, tak sobie patrzę, ciebie na świecie nie było, kiedy większość tych piosenek powstawała. 12 utworów na płycie Wspomnienie, to są właściwie klasyki polskiej piosenki z lat głównie 60., które grasz na fortepianie z zespołem. Tak, nie było mnie na świecie, ale, ale na szczęście na świecie byli już moi rodzice, moi dziadkowie i wielu przyjaciół i znajomych. I to nie ukrywam, że było spore wyzwanie zmierzyć się z tą materią, bo i piosenki klasyczne i przede wszystkim one zostały w głowach i w sercach wielu słuchaczy jako hity takie niedotykalne. A no ja postanowiłem zrobić to zupełnie inaczej, przede wszystkim w sposób naturalny, czyli nie burząc tego, co najważniejsze, czyli melodii. I nie taki był pomysł, żeby nie niszczyć tej muzyki jakimiś super współczesnymi bitami i tym podobnymi pomysłami, bo ona zasługuje na absolutny szacunek. Jedyne, co udało mi się zrobić z kolegami, to pokazać to w troszeczkę innej formie niż dotychczas znanej. No właśnie, ty grasz na fortepianie, kto obok ciebie na płycie? Jacek Jaguś, gitarzysta. Mieliśmy przyjemność współpracować przy kilku innych nagraniach i przy sporej liczbie koncertów. On świetny tutaj w tym utworze. Fantastyczny gitarzysta i jego zespół Bartosz Niebielecki na perkusji i Andrzej Stagreczyński na gitarze basowej. Wszyscy z Wrocławia i okolic. Także tym ciekawsze dla mnie to była, tym ciekawsze było to doświadczenie, bo połączyła nas muzyka w takim wydaniu dosyć nieoczekiwanym i to, że koledzy przyjechali do studia z Wrocławia i przywieźli ze sobą trochę wrocławskiej duszy, to mam nadzieję słychać. I gościnnie? Tak, i gościnnie oczywiście Sebastian Sołdrzyński na Fliegerhornie i no, fantastyczny, nie ukrywając, Marcin Nowakowski na saksofonie. No właśnie, o Boogie Boys to właściwie pewnie z Piotrem Baronem będziesz rozmawiał, ale że kiedyś też miałeś taką przygodę z zespołem LO27, to nawet nie pamiętałem tego, szczerze powiem. Tak, tak, to oczywiście. W przedszkolu byłeś tam. No nie, byłem pod koniec szkoły podstawowej, ale mój brat był, mój młodszy brat Szymon, tak, był wtedy, jeszcze nie miał drugiej cyfry z przodu, kiedy to wszystko się zaczęło dziać. To świetne doświadczenie i nie ukrywam, że wspominamy to często z sentymentem. I doświadczenie o tyle dobre, że nauczyło nas naprawdę pracy i na scenie, i pracy w studio, i wszystkiego tego, co później w życiu prawdziwego, profesjonalnego, w tym sensie muzyka, się przydaje. A później, kiedy LO27 się skończyło, faktycznie zaczęliśmy wspólnie z bratem i z moim dobrym kolegą Michałem Boogie Boys, które oczywiście trwa do dzisiaj i jakby dzieje się niezmiennie. Ale faktycznie o tym często rozmawiamy też z Piotrem. Natomiast z Piotrem, wspomnianym Piotrem Baronem. Natomiast to okazja, dla której spotykamy się dzisiaj, to jest moje odejście w inną stronę. Troszeczkę w kierunku, jak się okazuje, co oczywiste, naszych wspólnych zainteresowań i troszeczkę też miłości muzycznych. Ja zawsze chciałem spróbować czegoś innego. Mhm. I nie ukrywam, że takie brzmienia i zwłaszcza smooth jazz, które jak zawsze słuchałem w dzień wiadomy, o wiadomej godzinie, zawsze był dla mnie interesujący, zwłaszcza po wielu doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych. Mhm. No i nadarzyła się okazja, żeby tego dotknąć w takiej, a nie innej formie, więc postanowiłem z niej skorzystać i tak oto wspomnienie no stoi dzisiaj przed panem i przede mną. A propos Stanów Zjednoczonych, ty tam ciągle latasz i pracujesz, pochwal się. Często. Często mam przyjemność już od ładnych kilkunastu lat bywać tam nader często i nader pracowicie. Cieszę się, że dzisiaj się spotykamy przed właśnie moim jutrzejszym wylotem na dobre 10 dni. Będę miał przyjemność pracować w studio i na scenie z Johnem Cliftonem, moim dobrym przyjacielem, ale przede wszystkim u boku Big Billa Morganfielda, syna Maddego Watersa, z którym miałem przyjemność już parę lat temu nagrać studyjny album i który zawsze wtedy, kiedy potrzebuje mnie na jakiejś większej scenie albo przy większym wydarzeniu, wybiera mój numer telefonu i zawsze czuję się wyróżniony, że decyduje się na współpracę ze mną. To naprawdę jest nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim fantastyczne doświadczenie. No, ale wyczytałem też, że gdzieś, że występowaliście kiedyś przed Daną Gillespie. Oczywiście. Tak, pamiętam zresztą już ładnych parę lat temu, kiedyś rozmawialiśmy z Daną i przekazywała w pana kierunku serdeczne pozdrowienia. Był szereg takich okazji. Kilka lat temu otwieraliśmy koncerty Dany w Austrii czy we Francji, zresztą podczas festiwali Boogie Woogie gdzieś tam krzyżowały się nasze drogi. I przyznam, że to było zawsze przemiłe spotkanie. I to, jak Dana wypowiadała się o znajomości z panem i o jej doświadczeniach także z polskimi muzykami, którzy jej towarzyszą podczas prac wszelakich w Wielkiej Brytanii, to zawsze miód na serce, bo odczuwam niewypowiedzianą dumę wtedy, że jednak jestem częścią tego wszystkiego. Połączyło nas dokładnie 31 lat temu fascynacja do Indii, kiedy Dana występowała na festiwalu w Sopocie, bo był taki też moment. To przy okazji, jak się spotkasz z nią, to pozdrów ją ode mnie bardzo serdecznie również. Z wielką przyjemnością. Wracajmy do tej nowej płyty. Nie jest łatwo wybrać tylko 12 utworów z całej historii polskiej muzyki lat 60. Jak tego dokonałeś? Nie dokonałem tego samodzielnie, przyznam się. Sierota ci pomaga. To nie tajemnica. Marek Sierocki stworzył listę tych utworów. Co prawda naciskałem, żeby ją w niektórych miejscach skorygować i w kilku punktach zrobiliśmy taką małą korekcję, ale Marek był bardzo konsekwentny w tym, co wybierał i jak te utwory ustawiał na płycie. Ja podchodziłem do tego na początku może nie tyle z rezerwą, ale z ciekawością. Mhm. Ale z biegiem czasu muszę stwierdzić, że jego doświadczenie w tym mierze naprawdę zwyciężyło, ponieważ okazuje się, że dobór utworów był więcej niż trafiony. Zresztą współpraca z Markiem jest świetną lekcją takiej pokory i szacunku do muzyki i też dużą lekcją wiedzy o tym, o czym często nie czyta się w podręcznikach albo w Wikipedii, tylko można ją posłuchać z ust ludzi, którzy pewne rzeczy przeżyli i słyszeli, znają, że tak powiem, z pierwszej ręki. Kto robił ci to zdjęcie na okładkę? Zdjęcie na okładkę robił mój bardzo dobry kolega Wojtek Kaczmarczyk, który, mam nadzieję, nas dzisiaj słucha, z którym uwielbiam współpracować. Było tych zdjęć więcej, ale ostatecznie zostało wybrane to. No, ty na tym zdjęciu wyglądasz, znaczy ty na żywo wyglądasz jak syn tego pana tutaj, bardzo poważnie na zdjęciu. A tu patrzę jakiś taki ale młodziak. Muszę powiedzieć, że sam byłem zaskoczony doborem tego zdjęcia i od razu państwo tego nie widzicie, ale możecie to sobie gdzieś tam w internecie zobaczyć, albo na mojej stronie szopiński-music.com. Wiele osób przyznaje, że zdjęcie zostało zrobione w konwencji George'a Michaela, tudzież Andrea Bocelliego, ale to absolutnie nie było zamierzone. Po prostu tak zostałem uchwycony grając na fortepianie, ale cieszę się, że wyglądam młodziej, bo odbieram to jako coś bardzo pozytywnego. Zdecydowanie. Życzę ci dużo powodzenia. Uciekaj czasami od tego Boogie Boys do takich projektów solowych. Myślę, że to jest fajny pomysł. Mam nadzieję, że uda nam się to kontynuować. Rozmawialiśmy o tym z Markiem niedawno i Sam pomysł tej płyty był zupełnie niespodziewany, ponieważ po tym, jak na jednej ze składanek Marka pojawiło się wspomnienie na jego prośbę i to był tak naprawdę eksperyment tylko po to, żeby jakoś urozmaicić składankę, na której był smooth jazz amerykański i europejski i brakowało polskiego akcentu, więc taki akcent się tam znalazł. No później przyszedł pomysł na to, żeby pójść dalej i nagrać płytę, więc teraz miejmy nadzieję, że pójdziemy jeszcze o krok dalej i zrobimy kolejną część. Bartłomiej Szopiński, płyta Wspomnienie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dobrego lotu do Stanów i dawaj znaki, co się dzieje. Oczywiście. Dobrego dnia. Dziękuję. Kamil Szopiński, płyta zatytułowana Wspomnienie. Za 21 minut 11. Dobrze jest powiedzieć, to jest nowa piosenka grupy Procol Harum. Autopromocja. Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu to 3 dni. Co prawda powszednie, ale na swój sposób świąteczne. Wypełnione ambitną muzyką najwyższej klasy. Zwieńczone bezprecedensowym spotkaniem 4 światowej sławy pianistów. Trójka oczywiście jest na miejscu. Relacje w audycjach zapraszamy do Trójki i do Południa. A we czwartek o 22 specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, w którym podsumujemy festiwal. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV Fifi za 1999. Smartfon Kiano 5 cali Dual SIM za 299. Pralka Bosch, duży elektroniczny wyświetlacz, klasa A+++ za 1099 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu, ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3 lat. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest za kwadrans 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. To już dziś wieczorem. Po 19:00 ósmy finał naszego konkursu Talenty Trójki. Poznamy laureatów w 3 kategoriach: sztuki wizualne, teatr i film. Zatrzymajmy się więc przy tej ostatniej kategorii. Przypomnę, że w finale konkursu znalazły się aktorka i 2 reżyserki. W kolejności alfabetycznej pierwsza z nich to Emi Buchwald, absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej. Jestem autorką dokumentalnego filmu Nauka, a także fabularnej etiudy Heimat. Oba filmy opowiadają o rodzinie. Pierwszy z nich opowiada o relacji rodziców z dziećmi w trakcie nauki wiersza Tuwima Nauka na pamięć, a z kolei Heimat opowiada o sytuacji, kiedy 5-osobowa rodzina znajduje się na komisariacie i zeznaje przeciwko mężczyźnie, który pobił ich ojca, a tak naprawdę dotyczy szerszego problemu, czyli odchodzenia z domu, zostawiania rodziców przez dzieci. Są to krótkie filmy, są to moje filmy dyplomowe ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Nauka już przebyła pewną drogę festiwalową i cały czas można ją oglądać. Z kolei Heimat miał pierwszy pokaz na festiwalu Łodzią Powiśle, gdzie dostał nagrodę za najlepszą fabułę. Zapraszam na pokazy, które mam nadzieję zaczną się we wrześniu, a z kolei Naukę można oglądać oprócz festiwalowo, także na platformie VOD, gdzie od paru tygodni jest za darmo. A druga z finalistek Talentów Trójki w kategorii film to Zofia Kowalewska, autorka obsypanego już nagrodami dokumentu Więzi. To jest pierwszy mój film, który jest dla mnie najważniejszy w takim sensie, że jest filmem nie tylko pierwszym, ale też bardzo osobistym, bardzo intymnym i o rodzinie, i cieszę się, że ten sukces jest nie tylko filmowy, ale też ma bardzo dobry wpływ na moją rodzinę, ponieważ ten film stał się jakąś taką okazją do naszej celebracji czasu wspólnego, rodzinnego, i to jest wspaniałe. Jednocześnie otworzył mi jako twórcy filmowemu wiele drzwi i dostałam taki duży kredyt zaufania i właśnie teraz pracuję nad tym, żeby nie zawieść. Największy sukces Więzi to umieszczenie filmu na shortliście oscarowej? Obiektywnie rzecz biorąc, tak. Na pewno to był taki najbardziej niespodziewany i oszałamiający efekt naszej pracy. Ogromnie ważny jest ten deszcz nagród, który na nas spadł. Więzi dostały na ten moment ponad 25 nagród w Polsce i za granicą, i w tym miesiącu jesteśmy na Afidox w Waszyngtonie i na Palm Springs. A wczoraj wróciłam z Poznania z nagrodą Short Waves on Tour. Publiczność w ponad 40 miastach zagłosowała właśnie na nasz film. Pięknie, pięknie, ale jest jeszcze trzecia finalistka w kategorii film. To aktorka Michalina Łabacz, która zadebiutowała w głównej roli w filmie Wojtka Smarzowskiego Wołyń. Plan filmowy, film Wołyń, to była głęboka woda, ale myślę, że głębszej wody wymarzyć sobie nie mogłam. I myślę, że na pewno po tych wszystkich doświadczeniach czuję się teraz silniejsza, bo dojrzewałam w ekstremalnym tempie, właśnie nie tylko jako człowiek, ale też jako aktorka. Tak naprawdę nikt oficjalnie mi nie powiedział, że to ja zagram Zosię. Zadzwoniła do mnie Magda Schwarzbart i poprosiła, czy mogę przyjść popartnerować, ponieważ będą szukać skiby męża Zosi. Oczywiście się zgodziłam, powiedziała, że może będzie jeszcze jakaś dziewczynka. Przyszłam, innej dziewczynki nie było, był tylko Wojtek, który pokazywał mi rozrysowane mapy scenografii, ucieczki mojej bohaterki, jak będzie wyglądała cała wieś. Ja partnerowałam aktorom i tak naprawdę musiałam się domyśleć i myślę, że dopiero jak stanęłam na planie i zobaczyłam, co się dookoła mnie dzieje, to doszło, że faktycznie to ja zagram w filmie. Skończyła się między innymi nagrodą za debiut aktorski na ostatnim festiwalu filmowym w Gdyni. Emi Buchwald, Zofia Kowalewska, czy może Michalina Łabacz będzie tegorocznym talentem Trójki? Dowiemy się już dziś wieczorem. Ryszard Jaźwiński, dziękujemy bardzo, czekamy na wieczór. Za 10,5 minuty, godzina 11, no tak, mamy ustalone, że jednak przyszło lato, bo jaśminy kwitną, no i kwitną czarne bzy, na biało oczywiście. To teraz może takie dwie nowe piosenki z zestawu do głosowania na listę. Przy okazji polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka, Natalia Przybysz i Daria Zawiałow. Miasto mnie nie chroni, to żyzda.